بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فديتن کی اللہ تعالی دے انسان دے مزاج او دہاغو دے طرز عمل بیان کئی کہ انسانی مزاج سے دے اور دارنگی دے عمل حق طرز طریقی سے دی داغی بیان اللہ تعالی فدیتن کی کئی. اول حالت اغد کا اکران بیانی کی اور ذہن حالت پہ اللہ تعالیٰ دے مسلمانان ہویا نہیں اللہ تعالیٰ دے طرف نہ کل سخت ہم پہ انسان باندھ راضی اور کل رات ہی پہ انسان باندھ راضی تو مسلمان دے پارا پدی دعاؤں کے فائدہ دا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کسا عجیب آل و شان دے مسلمان دے کلے کی دبانی سخت راشی تکلیفنا دی مارا راشی ندی باندھے دے صبر کئی اور بیاد صبر سمرات معلوم دی کہ صابرین تا اللہ تعالیٰ پا لپ لپ باندھے اجرن اور کئی کم کسان باندھے کہ تکلیفنا مصیبتن راغلی دی ندہ قیامت پر از باندھے داغی دپارا تلد میزان مندری گی بلکہ اللہ تعالیٰ کا خل لپ مبارک باندھے دید ثوابن اور گئی کہ اللہ لپ آ اللہ د شان سرا خائی کیا سنگ دا. اور کلچ اللہ تعالیٰ دے مومنان باندھے احسانات کی نعمتن ولور کی خوشحالی پہ راولی راحت راشی ادئی دا اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کئی نپاغ شکریہ باندھے اللہ تعالیٰ ددئی ناراضی شی اور آخرت کے ہم اور دنیا کے ہم اغیتا حسنات ورکی دا خود مومن حال دے کہ تکلیف راضی ہم دا اللہ دے طرف نے گنی او کہ خوشحالی راضی ہم دا اللہ دے طرف نے گنی فدوارو کے دے دا اللہ دے رضا طلب کی دا سے نوخف زان بانی نراولی چی دا دغت تکلیفنو کم سمرار نت عوض بدل اللہ تعالی ورکی دے دا سے کردار ادا کی چاہ بدل نہ محروم شی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اصل مصیبت زدہ حق کستے چہ دے دا حق تکلیف دے صبر نہ محروم ہوتی اور منگا تاسو دا سے موقو کی دا سے کارون زمان نوشی چہ اگا صبر باندے کم سمرات منتا ملاوی دل حق زمان دلاس نوزی منگا بے صبریو کو نیو خود مومن دا حال اللہ بیانی اور دیم دے کافرانو حال معلوم دے چکل ہم پدئی باندھے تکلیفوں راشی اور سختے پدئی باندھے راشی ندئی بدا سے موقعوں باندھے مایوس شی دیر سخت مایوس شی اور بد حالت دئی جوڑ شی یا معلوم ادا چی او قابل خواچی سوری دئی وہی اور چکل اللہ تعالیٰ دہ تکلیفوں دئی فراحتن سر بدل کی اللہ پہ خوشحالی راولی نبیا دے صورت کے دے فخر نہ کئی تکبر اور غرور کئی وہ ایزا بدے تکلیفوں نہ زمنگ نہ لاڑل دا بیا چر ان پمنگ بانی ناراضی دا سوچ نہ کئی دگا انسان چمک دا تکلیفوں نہ کمزات روستی اغا قادر پدی باندھے دے کہ بیا تکلیفوں نہ پدری باندھے راولی دگا خوشحالی دری کی اور ددی پذے باندھے تکلیفوں نہ راشی خدا خود کاثران و اخلاق دی داغی خیون دی و عادات دی مسلمانانو کی ہم کمزور تیاغان ڈیری دی کلچ تکلیف راشی وی بس زیم اندیو دل بل سکنو زمادہ بچے و تخکاری دو چرت دبل چا بچان و تنخکاری دو زماد جن مرگری لدلی دو چرت نور دو نور سک دل نو یادو ساتے دادیر غلط الفاظ دی تو پدا سے موقع باندھے زمنگا استاذ دخلون اوزی او اکثر ہم دا سے اوزی دا اللہ تعالیٰ نے شکوے کئی اللہ تعالیٰ تگیلے کئی یعنی داوی چې الله تا کومه فیصله کړی دا دا فیصله ماته نه منظور دا او دا فیصله ستا صحیح نه ده دا الله په فیصله باندې اعتراض کول تاسو سوچ کې دا کارونه چا کړی دي چې کله الله تعالی وکړن داغه په فیصله باندې رضا پکار دا د مؤمن شانداری چې دا الله په فیصله باندې بده راضی کیږي او کچرتا تکلیفونه الله تعالی لري کی راحتون راشی نو په ځای د شکری باندې مونږ بیا هم بغتی کوو آها ځوانان مې راورسېدل آها دا وشو هغه وشو خپل تاسو سوچو کې او مونږ کې دا خوبیشتا چلک زما څه ضرورت دی ځوانان مې رارسېدلی دي زما څه ضرورت دی موټرې چاکرې زما نه چاپېر ګرځي زما څه ضرورت دی زما خو مکانات دي او زما جایدادونه دي ډېر خلک داسې دي چې په داسې وخت کې هغه الله هیر کړي دغه څیزونو باندې بروسه کی چې ما چاته لکه ساجد ته او زما چاته څه ضرورت ته او داسې دي او داسې دي او دا به تل زما د پاره وي ورته تاسو بار بار داسې واقعات مخې لرازي دا انسان نه پوهیږي دغه سوچ نه دی کم ذات چې ستا هغه بد حالت په ښه حالت باندې بدل کړی دی کم ذات چې نن تعالی مزید درکړي دي او نعمتونه درکړي دي نو دا مزید او نعمتونه دا زامن او دا څیزونه دا ټول عارضی دي اور کوم یو شی چې عارضی وي نو پاغي باندې کلکې دل نه پکار مونږ او تاسو پاغي باندې کلک شو باروسه زمونږ د الله نه وکته شي او دغه څیزونو طرف ته زمونږ او تاسو توجه وي دا په حقیقت کې مونږ کې کمی ده چې د دنیا د عارضی اسباب باندې مونږ دومره کلکېږو الله تعالی چې څنګه دا مونږ راکړي دي دا مزیدي نو دا مزید زمونږ نه اخلي هم اور حالات زمونږ بدلول هم شي دا اول دا دوا مزاج د انسان مزاج مطابق چې دغه په مزاج کې دا خبرې دي دا غي بیان کړي او بیا دغه طرز عمل له چې د څنګه عمل کوي ګوره یو انسان باندې چې کله مصیبت او تکلیف وي نو ډېر نیک عمل وي او ډېر چې فریادونه وي لیکن کله نه چې الله تعالی هغه تکلیف دنه لري کی نو الله تعالی وایي گویا دا چې دی وګرځي چې نه چرته ماته आवाज کړو چې زمانہ دا تکلیف لري کا او نه چرته ما سره ترابط او تعلق وي الله تعالی خپل شکوا کوي چې پرون په ماته دا سی وي او نن چې دا حالت ما ستا جوړ کو نو ته گویا ما دې جن نه دا دې ځین کوم ناراضي خیال کی چایا زمانہ هم تاسو غوښتي دی لمبو ایتونه کې بیان دې خبرې دې مونږ او تاسو ته الله تعالی یعنی دا موقع دا چا دا د فکر دا د سوچ دا چې مونږ فکر ور سوچو دغه مسله چې په دې رکوع کې بیانېږي د حضور صلی الله علیه وسلم ذات بارک کافرانو سن دی دی او غي کومه خبرې کله به داوی چې دا جادوګر دی کله به وی چې دا قران دې ځان نه جوړ کړی دی دا څه اوسو شبهات دلته هم دي چې کم از کم دې دعوت نبوت کوي نو بیا په کار وا چې د پارا په دې مکه کې چرته باهونه وي چرته سرو سپین وي چرته مالداری وي د دې په ذهن کې دا مالداری ډیر لوی او عزت دی او یو لوی مقام دی د خپل ذهن مطابق خبر هر یو انسان کوي د کوم یو کس چې د څه سره مینه او محبت وي نو دې دا غي تذکرہ ډیر ډیر کوي دا غي ذکر ډیر زیات کوي نو دغه کسان په اصل کې دنیا پرست خلکو د دنیا سره د دې تعلق د کافرانو نه غي په دا خبره کوله چې دې کله دعوت پیغمبرای کوي نو دله مالداری په کار وا مال دولت په کار وو دا کارخانی ورل په کار ودي د پاره چې کوم دغه معتقدین دي چې هغه سره د احسانات کوي او هغه چې د کنه د هغه پرورش وغیرہ وغیرہ او یا کم از کم کمال دولت دی پیغمبر سره نشته نو بیا ملائکه پر راغلی وا اور ملائکی به خبره کړی وا چې دا د الله تعالی د طرف نه پیغمبر دی او تاسو اومنه دا سه مختلف قسم شبهات دا د چا دي د کافرانو اعتراضات دا غي جواب الله تعالی کوي او بیا ګوره معلومه خبره ده تاسو بار بار دا مسله بیانېږي چې حضور صلی الله علیه وسلم دا فقر دا اختیاری وو الله ورته کته حبیب غواړي دا هر څه بدته د سرو کوم نبی علیہ السلام فرمایي چې الله نه زه چې یو ورځ موړم ستا شکر به ادا کوم عبادت به کوم او چې یو ورځ وګم زه به صبر کوم خدای زه خدا سے زندگی ځان له غواړم زه داسې نه غواړم مالداری ولې امت کې ټول افراد په مالداران نه دي په دې کې څومره ډېر زیات غریبانان دي حضور صلی الله علیه وسلم د دې لحاظ ساتلو یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پوزی باندې ودو سار ته کوم بالغ مبارک پروت دی ناغه بالغ کې دن نسوی هغه د دې کجورو دا پانی دی د دینه د ښوې دی لکې دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډډه والی وا چې کله پالغ باندې و اوړي د پوزی هغه پټو د دې په بدن کې اثر کړو تر څو جوړې کړې وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په جڑاش او داوی چې سردار کونین دا حال له راتل کیسره د کسرا خبري چورو نا غسنګ دي موضوع چرچو کی دي نبی رسول اسلام ورته نه همرا دا شه دا زندگی کی دا ما کوم اختیار کړی دا زندگی دا دنیا نا دا ریل پیل دی او سور دور پار دی دا عربی دی دا څنګه روایت په دې کې غرضداري چې موجود دي زی دا خبره کوي چې بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره داولی نشتا دا چې کسی اوسم کدا چې کسان وی چې هغه د الله تبارک وتعالى د دین لپاره خپل ځان وقف کړی دا غي پسیم داسې شروع شي چې د دانشته او د دانشته هیڅ دی امید اتم جون چې الله تعالی ور کړی دی او دا کم خدمت چې الله تعالی د ته موقع دا غي ور کړی دا هر سحر صدیقه دا دنیا هر څه بفات شي اصل شی دا دی چې انسان مخ کې نزان له عمل لیږي چې دې کلزی هغه ځای کې پس وی مخ کې دا مال جمع کړی وی اغم د عزت زندگی شي او دا غي نرسوم د عزت زندگی تیریږي دا غي بیان الله تعالی کوي یا دا مسله دا چې ګوره دنیا کې کافرانو نه کمال کوي کافرانو دا ته عادت ته چې کله کله سچې خدمت خلق کې ناشنا ناشنا مالو کې کم کم انتظامات کوي دا واضح خبره ده کله چې هغه سره په دې حواله باندې خبر وشي نا غي ورته دا وایي چې مونږ ته هم آخرت کې الله تعالی د دې جرا کوي مونږ هم خدای مونږ څخه انکار نه وکړي یاد ساته دې کافرانو خدای منی ور سره شریکان ګرځي د خدای د منلو چې کومه طریقه اسلام بیان کړی دا هغه طریقه باندې نه مني د حضور صلی الله علیه وسلم رسالت نه مني دارنګ دا څومره چې مؤمن به هادي په کومه سيزونه باندې موږ ایمان راوړې دي هغه دوی نه مني تش په دیو خبره باندې تاسو دوکنه شي چې موږ کوم خدای منو خدای خو ابو جهل منو خدای خو ابو لهب منو له غي منه ته نه منو شریکان ور سره ګرځول نه د دې څومره اعمال چي دي الله تعالی او د آخرت ته نه دي دا آخرت ته نه دي بس د دې پر سودان د دنیا کې خلاصيږي زی دغه عمل کو الله تعالی به ما دغه بدله دنیا کې دا ور کړه زی دغه عمل کو ما دغه بدله دنیا کې دا ور کړه هغه حدیث تاسو مخې ته دی چې یو يهودي مړ کیږي دا غي او تمنا دا چې روس یو مې وي او ما غ پړلې وي یو مسلمان مړ کیږي دا غي او تمنا دا هغه وی چې د زیتون تیل وي او ما پکې روټه کته کړې وي هغه مې پړلې وي ګور یو طرف تر مسلمان تمنا دا بل طرف ته یو يهودي تمنا دا نو په دې موقع ملایکی الله تعالی را لېږي مسلمان چې کومه تمنا وا نو د دې په کور کې دا د زیتون او دا تیل موجود وو دا د څه کوونو ملایکی ته حکم شو چې دا واړه او چې دا ختم شي او کوم يهودي چې تمنا کړي دا بل ملایکه راځي ورته وایي چې لاړ شه چته او سمندر نه او مې راړل د دې تعالی کې پرېدا ملایکو خدا کارمو کو واپس زی یو ځکه کی یو بل نه تاسو کی ته په کمیشن راغلی وی ته په کمیشن راغلی وی چې کله ورته حال وی او سات حیران دریانو چې دا یو خدای الله محبوب دی هغه سره دا څه معاملې وشو او دا بل دا الله دشمن دی هغه سره دا څه معاملې وشو الله تعالی ته خدمت کې عرض کړي چې تاسو ټول کارونه خدای حکمتون نه دکې خو دی باندې موږ پوېږو الله تعالی ورته وی چې ګور يهودي سره مې دا معاملې دا څه وکړ چې دی اونې کامل دنیا کې کړو آخرت ته هغه پاتې کیږي نه هغه بدلن ولا دلته خلاص کړه او دې پر مؤمن باندې یو ګناه پاتې دی پرې دې چې دغه څه ارمانی مال راشي دا ګناه به دې ارمان د وجه ولا ختم کړي نو غرض دا دی چې ګوره دا اندوان کافران دوی چې کم کارونه هم دنیا کې کوي خدمت خلق کوي یا نور تعاون د مخلوق سره کوي دا الله مخلوق سره دا ګوښ کارونه دي خو دې خو کارونه د قبول لپاره ایمان شرط دی چې دا آخرت ته وځي او چې ایمان چا کې نیوي راغ عمل د آخرت ته نزي ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن الله پس د ایمان نه چا اعمال صالحه کړی وي راغ اعمال به مخ کی زی او چې ایمان نشته نو دغه اعمال آخرت طرف ته قطعا نزي دا غي بیان الله تعالی کوي او د مؤمن عمل ګوره دنیا کې هم الله تعالی دا غي فائدہ ور کوي آخرت ته هم ذخیره جمع کیږي مؤمن سره دا ته احسان دی چې کوم اعمال نیک ته کوي نو دې کې دنیوي فائدہ هم دا د امن زندگی به راحت زندگی به اور دارنگ آخرت تے دا ټول اعمال جی اور آخرت کی بتاتا اللہ تعالی دا اگے جنوں در گئی دا گئی بیان اللہ تعالی کئی اور بیا دا قران کو بارے چے دئی کم نظریو دا کافرانو الله تعالی چیلنج ورکړي چې تاسو کله د قران باره کې دا نظریه لرئ چې دا پیغمبر علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی، نو تاسو هم فصیحان یا بلیغان یا تاسو هم داسې یو لس سورتونه خو جوړ کړئ. قران کې یو سل سوار لس سورتونه دي، زه تاسو یو لس سورتونه خو جوړ کړئ. په دې سورت کې همدغه مطالبه ده، هغه عاجز دي د دې نه بیا د قیامت منظر دی چې کله دا کسان ټول د الله په شهادت حاضر شي، نو ګوره انبیاء کرام به شهادت لپاره حاضر وي. هغه ملائکې چې موږ سره کومې دي، شپه او ورځ زموږ د اعمال هغه نگرانی او حفاظت لیکای کیږي، دوی به موږ باندې شهادت کوي، ځمکه آسمان به موږ باندې شهادت کوي، ونې بوټي به موږ باندې شهادت کوي چې کوم ځای د ښه عمل کړی در باندې هغه شهادت کوي، ذرات د ځمکې در باندې شهادت کوي، جماعتونه شهادت کوي، ونې شهادت کوي، غرونه شهادت کوي، اوبه شهادت کوي، ځمکه آسمان شهادت کوي. خو کوم انسان که بد اعمال کړي وي، نو دا واضح خبره ده چې هغه هم ګورې بچ کېدی نه شي. نو د هغې بیان الله تعالی کوي، هر یو انسان سره چې دا سودا وي چې کوم ځای زه یو عمل کوم او داسې چاپېره وګورم څوک نشته، هغه نور خو پرېږده، دا مکان خو دی که نه، دا قوم شاته ګټې لوټې خو دي که نه، دا ځمکه خو دا د دې حصه آسمان خو دی که نه، ته به څنګه بچ شي د دې خبرو نه؟ چېرته امکان د دې خبرې نشته. ګوره دا الله تعالی د علم نه چېرته هم یو مخ یو تن دی، یو بزرګ دی، موریدان دي ورسره، څه موریدانو د وخت نه خدمات کوي او یو پکې نوې غونته کې راغی، هغه الله تعالی هغه ته فکر سیوا ورکړو، نا هغه لږو ورځو کې دا لوی لوی منزلونه توی کړه، د دې تصوف ځان له منزلونه دي د سلوک، نو ته په لږه زمانه کې هغه توی کړه او هغه نورو ډېر وخت کې لګیا خو دا منزلونه نو توی کړي، نو دوی لوګونته کې زړه کې داسې شبهه شوه پیدا چې دا تن پرون راغلی دی او دوی داسې مقام ته داسې جازي او فلان مازون او موږ دپاره نشته. هغه پیر وایي ښا دا چرګان ټول واخلی او داسې ځای کې حلال کړي چې په کوم ځای کې څوک نه وي، نو بس دا ټول تللي دي. چا چېرې کمر شاته چرګ حلال کړی دی، چا چېرته دغه کې ځنګل کې حلال کړی دی، چا ډب شاته، چا خوړ کې، هلکه څوک شته؟ هی ټول نه، هیڅوک نشته. غرابې تیز سرې ټول حلال کړي، چرګان راړه. دا بل کاکا ټول ورځ ګرځېدلی دی چې ماقام راغی چرګې ژوندۍ راړه، هلکه تا خو چرګ ژوندۍ راړه، ویسې تا دا شرط لګوریو چې دا چرګ داسې ځای کې حلال کړي چې هلته څوک نه وي. زه چې هر ځای ته تلم هغه ځای کې الله هو، هر ځای ته چې تلم هلته کې الله هو، هغه شر چېرته موجود نو ما ژوندۍ چرګ راوس او ورته یو مقتل دی کې داسې فرد تاسو کې دا نشته. تاسو دا سوچ نه دی کړی چې کوم ځای ته ځای هلته الله دی که نه دی، نو کم از کم انسان دې دا فکر کوي چې بھائی زه په هر ځای کې ما او هر یو کار حکم او بد کوم دا الله نه کوئی پټول نشم او سبا له به دغه سي دا الله مخې ته ولاړم. دا نن تاسو واقعات واورېده، الله تعالی چې زمانه تپوس کی او د قانون ما سره مسله او د ضابطي مسله وچړلی شي، زه هلاک نیم بیا، زه تبا نیم. داغې بیان الله تعالی کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولئن اذقنا الانسان كثرت اسدو من فجابانه په انسان باندې من نه د خپل طرف نه، یعنی ورکه انسان ته دا اذقنا په معنا د اعطینا سره، تو ورکو مونږ انسان ته مطلق انسان نه من نه د خپل طرف نه رحمتا نعمتنا فراخي عظمت ورته ورکم، نعمتونه ورکم، فراخي ورکم. یو لوی سړی ته جوړ کوم غرضدار، یو لوی سړی ته جوړ شي ثم نجانا منه، بیا راکا ګو مونږ د خپل نعمتونه داغنا نعمتونه ته واخلم. نزا په معنا در اخکلو سره دی، یعنی نعمتونه تینا بیا واخلم، چې واخلم نو زه د انسان د سهالي. انه په تاکید سره دا انسان د یوس خامخا نا امید وي، اوس نا امید شکا چې کنی بیا به هم چېرته ماته داسې نعمتونه راشي. کفور او ناشکر وي، ناشکری د الله تعالی اختیار کې ګډې وډې شروع شي. ګوره مونږ کې ډېر داسې کسان دي چې الله تعالی د صحت نه وروسته په هغې باندې بیماري راولي، د خوشحالۍ نه وروسته په هغې باندې تکلیف راولي، نو دې وخت کې د الله د رحمتونه نا امید شي. دا غلط خبره ده، دا د مسلمان صفت نه ده. بل معنا انه پتا کی سره دا مشرک لا یوسن پدې موقع باندې نا امید دی چانا دا خپل بوتانو نه، ته تر اوسه بوتانو ته خپل سر دل تفصلو کو چې دا حالت کراغ نه دی خپل بوتان نه امید. کفور او ناشکر شي خدا غي ناشکر دی خپل بوتانو ښا دا نه چې کنه ده معنی شي خدا دونه معنا آمده چې دا الله تعالی نه دی نا امید شي بیا ته معنا یارسی حد چرته دی لکه بل دغه هوجی لا هو یو کنه وای او بیا الله تعالی ته نو سنگل له زکا له لږ جوړ کی ها مند کړل وای ډیر دا سره راغی چیرې جی یاره جی کو بس پر زرب پر زمانه دا پاتې شه او اس پر څنګه کوم او اخرت ته کی لاش ما سره بسې کیږي نو چې الله تعالی ته نبی علی کو کی خدای شته ک دی هغه خپل فرض بیا دی چې ما باندې سفرز کنه مون مسلمانانو ته مونږ خپل ول ما کړو تاسو کی داسې فات موجود دي هر انسان چې بیمار شه خدای یاد کی نه یاد او چې روغی کنو بیا چرته د خدای سره تعلق قائم کړی دی یا خدای پیږي نه چې تاسو کې ولینا زقناه او کچر تمنګ ورکو چاته اوس کو په باندې یعنی ورکو دغه انسان تا نما خوشالی صحت بچیان مچیان ډوره خوشاله پیدا سرا ولم بعد ذرا پس داغه مصیبت نه داغه تکلیف او د بیمارونه مست هو چې دا تکلیفونه رسیدلی ودتا ا تکلیفونه دې تر رسیدلی وخت نه لری کوم الله وي خوشاله ورکم ليقولن نو دا انسان خامخاوي ذهب السيئات واني لاړ لاړ تکلیفونه زمانہ الکه بس دا تکلیفونه دور ختم شخه دا خو چالو د زمانی مصرا باندې داسې راته شوی وا او دا روز دی نه نه بیا به نشته بیا دا خو دا چل کړو دا چلو شو دا می دا چل کړو دا چلو شو بیا په داسې نه دا خو بس اخوا دی خو دا خبرې شروع کی مورګا برابرې به دی ښا ولې بیا در باندې دا می چل نشي جوړولې اغه الله د دینه بیا سره عاجزه ګ ندا ګورې دی ښا ټول کې دایښت دا خبرې کوي دا می کړو نو دا و دا می کړو نو دا و الګا الله در باندې اوس دی او الله دې کړی نه نه نه ما خپل کمال ما دا و ته پلان دې تاسو باندې تاسو پلان دې الکه خدای ته وګوره دا سيزونه در الله لري کړی دي اسباب د سيزونه دي هغه اسباب ته په نسبت مکو کنه الله تعالی وي دی وسوي چې بس ته کیسه نه لاړ او بیا څه حالي په کار خدای چې صحت الله درکو شکریا ادا کنه نو دې څه کوي انه لفرح نو دا سړی تکبر کوونکې فخور او فخر کوونکې وي ناسا پکا تي جدا نه هو بیا تکبر شروع کی فخر شروع کی او دا چې دې کنه دا په دې فخر وي دی رولي الله وي ګوره دا څه مکو تکلیف میں دن لری که راحت میں در باندی راوست بیا با دکی باسم گویا دا خود کافران و عاداتو تاست میں دا عادات او دا قیون اخلاق دا کافرانو دی اللہ لذینا لیکن حق کسان صبرو چا غی کلت ایمان والدی صبر تاست معلوم ہے صبر سمانا دا چا فتاحاتو باندی هم کلکوی دا گناہون نزان بچ گئی او چا کل تکلیفو نا پتا باندی راشی دا کول دا اللہ دا طرف نگنی دا مانا دا صبر دا کنا نو دلته د صبرو معنا سره چې دی کلک وي په ایمان خپل باندې ښه مضبوط کسان دي چې ایمان یې مضبوط دی نو نه ګورې دغه دنیا دی بل طرف ته اړولی شي او نه چې دی کنه سری دا مصیبتونه دی بل طرف ته اړولی شي نه الله تعالی سره دغه خپل ربط وي هر څه د الله د طرف نه ګڼي ښه وعامل الصالحات او کوي کارونه د سنت مطابق عمل صالحه تاسو ته هغه نیک اعمال چې سنت طریقې مطابق وي دا اعمال هم دی کوي بس دغه اعمالو کې چې دی کنه کچر ته په دبانې شدت او تکلیف راغې بیماری را لندې په صبر کی او کچر ته د الله د طرف نه احسانات را له دې باغې باندې شکریا ادا کی چې خدایا دا اوس کوم غړېدل باغ دی او دا سمسور باغ دی دام ستاره طرف نه دې کې زما سره کمال نشته خدایا دا هر څه عارضی او دا هر څه جدي کنه اصلي او ذاتی نه دي خو چرته دي چرته دي ټول خلک چې دي کنه خپل مالک نه پیژني لیونی شوی دي په دې موقع باندې او دا نن سبا چې د دنیا کوم امینه ده یار خو ته حیران شي چې دا لاسه دي خدا لاسه دي زخره دې رحم وکړي او دوی د پاره بسی وی اولایک ادا کا سان چي لهم د دوی د پاره مغفرتن بخنا د گناهونو د دوی دا ولي بخنا دا لئن الحسنات یذهبن سیئات نه تا اعمال سره بد اعمال ختمي کی کنن نو غری روایت اوریدل و اجر کبیر او دوی د پاره لو لو ثوابونه دي الله ورته لوی وي چې دا به سمره لوی ثوابونه تاسو خپل سوچوکه یو یو شی د جنت سمره قیمتي دي اور اللہ تعالی چې کنه دایله تیار کړی دی کنه ښا اوس دا مسله شو چې د کافرانو با کله کله دا څو کړ کنه چې دا مختلف افادی خو د بنیاد شوه نو دا باندې کرام خامخا انسانان دي بشر دي انسان باندې هغه دی اثر فریزي کنه لکه دلته اوس مثلا چې یو خبره کیږي او عالم راشي مونږ او تاسو دا بیان شروع کی خو زمونږ د اصلاح غرض به دا کنه چې را مونږ اصلاح شو په دې غرض باغلی کیږي کنه نو موږ ورته سي کورو شو نو کله به وای سړی اوسګار دی نور سکار رشته دینا او کله به وای چر دی کې بد دس لالچی کله به وای چر دی به دا غواړي چې زدي یو لوی سړی شم اور داخله ته ماته ټیټ پاس کیږي چې دا خبره سړی ووري ته سړی لغون ته کیږي خدای پاتا دا څه کې دا عالم څه دی او داخله څه وای نو لغون ته پس رست کیږي کنه رست کیږي لا باندې بوج راشي کنه او یره پرې گدې سړیا ځان مې مرګ نو ما د کم غرض د فار ادا کارونه کړی دي اور دا خلک ما ته کم نسبتونه کوي نو دې موقع کې الله تعالی وینا نه نه نه نه رست کیږي بنا پس کیږي بنا دا خلک لیونی دي هر څه جوړ وي با ته دا کار دي چا د فار کوي چې دا چا د فار دا کار کوي نو هغه ته ویني هر څه باندې خبر دی دې ته مداهنت وی کله کله سړی کې لګون ته سستی راشي رستواله راشي چې سړی دې پروا نه ساتي نه زه پروا ساتم هر پلې چیزی نہ اللہ تعالیٰ وی جاسے بنکے دلتے ممانعاتو کو چستا کمی ذمہ دارائی دی اگر اخبر ذمہ دارائی وایا اور اخبر قرآن سر دی کار دے کیدی شي الله تعالی دوی ته سوق کی اصلاح کی نقد پیغمبر پشان نه دار صاحب او پشان دي نه لہذا دې صورت کې با د دین منع وکړه چې تاسو بس دا ځکوان چې ډیر کسان داسي وي د دین په حواله باندې اوکار کوي چې څه زمانو کې کنه وسړ بس ته دا کسان دا الک سی کې ته خو کسانو لنه کوي تی چې چاله کینو خبره واضحه ده د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې چې کله دا ایران فتح شي کنه دا بادشاہ په سر کې کم تاج نه غډیر زیات کې وتی ډیر هیرې په کې لګې دي او ډیر داسې وکنه ناغه په بادشاہ نه پاتې شو تختی ناغه تاج دی او غریب صحابي مخې لراغه نو جراغه کله او دا مال غنیمت غونډې دو نو هغه راغه دا تاج په کې کې خو د حضرت عمر ورته یا لکه نوم دې سره ستاسنم دې اولی دې ته حیران چې دا دومره عظیم شان تاج چې دانی مټو نه خو دې قیمت کې وین نشي او بیا هم دا څه کار وکړو اغه ورته وای چې چا دې یری مدا کار کړی دا ما پیږي حضرت عمر ته داو چې چا دې وځي دا تاج ما در ته راړ اغه ما پیږي او ستا پیجن غلو ته ضرورت نشتا چا دې پار چې دا کار کوو ما هم کړی دې سمره بهتري چې څنګه حضرت عمر نو داسي رہیته مو کنه اوس موږ خدای دې حضرت عمر کو ته بچا راوړي خو چې موږ مخې ته ډاکو شي یو څنګه حضرت عمر کو ته بچا راشي ځان ته وګوره ته څنګه ته عمر غواړي تعالی خدای سي پکار دي چې او سو شلکه د نصارو باسي یو کینزل له زګه مقام او باسي ځان نه خبري او ته په کې لاداو چې داغه کو ته بچا راځي نه څه ته سم څه خدای براو نبی عليه السلام تعالی سوې فلعلک تارکن دا استفهام د پاره د انکار دې کوي یاد ساته مخک دی وی دا قران سحر دی بیا خندنه پیغمبر سره کو بیا د نعمتونو دا الله تعالی نه شکر وکړه او دا اوس تاسو په فریضه لاسو چې زموږ نو متکبران سوګ دي نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وی چې دا خبر اسلام کې تکیږي استاد ذہن کې دارا دي چور غدری کدا قران نو نا لعلک دا استفهام د پاره د چا دې انکار دی ښا دا استفهام د پاره د انکار دی نه پرې دې ته لعلک باف او نه پرې دې ته معنا کوي دا څه کوي چې څنګه ته ځو نپری دیتا بعض اما بعض بیانات دیچا ما دا حق قرآن یوحا الی چاگا تا تداغی وحی کولیشی دا دی بوتانو بارک سخت خبری دی مشرکانو بارک سخت خبری دی تا آگئی ہر سکی خو بلکل تپری خودون که دا دی خبرونی نو معنی لعلک استفام انکار دا پارا بلکل نپری دی وزوائقن بیهی صدرو کا او نتنگی کی سینستا نستا پسینہ کی تنگوال رازی سینہ میں در لکلو کڑی دا خفر آخ دا او دا خبری چکه نه دامه ته دنه په خوځو دنه تنګي دود سینې د دې لپاره باعث سره د کافرانو دا خبره لای ان یقولو د کلام مقدر لای ان یقولو د دې وجنه چې نه دی سوې لولا ان ذل علیه ولین شر علی گله دې پیغمبر تا کنزن خزانه مال دولت یعنی قوت ظاهری خوب د سره وکنا قوت ظاهری دغه اسباب دي دغه مالدارای دي دغه نفر دي دا قوت ظاهری دي او جاء معه ملکون دې ته قوت باطینی وي یا ته مال دولت نه نو کم از کم یو ملائکه خور سره وي چې تصدیق د نبوت د پیغمبر کوله دا خو یو معنا چې تاسو ته لعلک دا استفهام د پاره د انکار دی او معنا بداسي شي او کنه خپل معنا شي حضور صلی الله علیه وسلم ته چې دا صدور خبري وکړي چې ته جادوګری خندنې ور سره کو دا الله د نعمتونو ناشکرې وکړه او تکبر غرور وکړو پیغمبر علیه السلام له غوږه کې خفش الله تعالی ویلي د دې د وینا د وږي تدا قران بیانون پریری او د دې د دیوانا د وجستا سینه تنګیږي نه حبیبا نه به تدا قران پریری او نه بستا د سینه تنګی کې د دې مثال تاسو ما درک لکه یو ځای کې دغه څه مسئله وي او دا خلق سوي او سوي او سوي دا غې د وجنا هغه عالم ناصح مبلغ هغه خپل خبر وسفین الله وان نا د دې خبر وځه دو معنی دې ته وکړه انما انت نذير بشکت يرون کے ستا وظیفہ يرون دی تابان پر رسول دا احکام دا اللہ تعالی دی الک سم شید سڑی ز من شے تقوا دا ورتا وے اس اپ لاگی جس کی خود اللہ تعالی کو مشیت ارادہ کی دی والله اللہ تعالی علی کل شیء وکیل دا ہر یو چیز موار دے دا ہر چیز مدار او دا ہر شی حافظ اغا اللہ تعالی دے ہم یقولون دا شکو کی اللہ تعالی دے دین گن شکایت کی داڑون دے بل یقولون بلکہ وای دا کافران افترا ہو چې پیغمبر علیہ السلام دا قران د ځان نه جوړ کړی دی خو دوی پیغمبر علیہ السلام دوی ته فاتو راوړی تاسو به عشر سورین د سورۃ نامیش لیه پشان دې قران چې لکه څنګه قران